robą szampana. Na orientację biegam z myślami do rana. Jestem zbiegiem tam na więcej patrz. Lecą z okna na chodnik chorągwie z koszuli, wiesz, wciąż cię wdycham i widzę przez zamknięte powieki znów w tej za krótkiej jesteś sukience na huśtawce na Gutierrez i ich najnowsza płyta. Już niedługo pewnie artyści odwiedzą nas w Trójkowym Studiu i o tym krążku troszkę więcej opowiedzą. A teraz artysta, który odwiedził nas, ale nie był w naszym studiu, odwiedził nas, żeby przynieść płytę. Swoją drogą kiedyś rozmawialiśmy jakieś parę miesięcy ładnych temu, kiedy pracowali nad płytą Akustyczna 13, panowie Dewódzki i Niedź. Jacek Dewódzki to, przypomnę, człowiek, którego poznaliśmy, kiedy śpiewał w zespole Jam. A Niedź troszkę Alergena i troszkę innych również formacji. Razem nagrali płytę, która, myślę, spodoba się nie tylko fanom muzyki alternatywnej, ale także tym, którzy po prostu lubią ładne rockowe utwory. Deszcz śpiewa mi swoją pieśń. śmiech już, lecz tych słońce śni. Kiedy odejść przyjdzie mi, wiem. jestem tu na stałe. Strach porzucę, gniew zostawię. Wątpliwości mam, zgubię znaki, zapytania. Jedną drogę znam. Płyta akustyczna 13. A my w tej chwili sięgamy do archiwum. Z tego archiwum dziś wyjąłem płytę pod tytułem Part 1. To płyta Banacha i grupy Indios Bravos. Takie były początki formacji. Przypomnę, że Piotr Banach, kiedy odchodził od grupy Hej, fascynował się muzyką elektroniczną i te pierwsze dźwięki, które pojawiły się jako solowe nagrania Piotra, to były nagrania zupełnie niezwiązane z muzyką reggae, chociaż płyta Nosowskiej, pierwsza solowa płyta Nosowskiej, którą Piotr produkował, już wskazywała, że ta elektronika Piotra gdzieś tam pociąga. Ale my już wejdźmy w te klimaty reggowe, gdzie jest i Gutek, i Banach, i są piosenki po prostu bardzo ładne i przyjemne. No, no, no, no, it's not for me to be on the top of your list. No, no, no, no, it's not for me to be on the top of your list. Why you keep telling me that this time it's gonna be alright. No, no, no, no, it's not for me to be on the top of your list. Thank you.

obchodzi mnie. Leżę tu, tak dobrze jest, gdy wszystko to traci swój sens. Dobrze jest. Danach i Indios Bravos Part 1. No, no, no, no, drogi i inny punkt widzenia. Zmieniamy teraz całkowicie nastrój. Teraz będzie zdecydowanie więcej elektroniki, o której przed momentem wspominałem. Będzie Polarize. Ja pamiętam, jak zadzwonił do mnie Igor Schulz, czyli Adrenalin, i powiedział, jest taka młoda, zdolna dziewczyna, tworzy muzykę elektroniczną. Chętnie by zagrała swoją nową piosenkę tu w Trójce i zrobiła premierę singla. Zadzwoniłem do Poli. Nie mogła wtedy przyjść, bo grała koncert gdzieś tam poza Warszawą. Połączyliśmy się telefonicznie, ale kilka dni później już pojawiła się osobiście i w naszym studiu gościła już później w Trójce wielokrotnie, przynosząc właściwie każdą swoją nową premierę dokładnie w dniu, w którym ujrzał ją cały świat. Polarize w takim razie ze swojego mini-albumu The Power of Coincidence, i rozpoczniemy tę trójkę od piosenki, którą remiksował właśnie Igor Schulz, czyli Adrenaline. Run, run, run. Thank you. To Paula Rice i trzy nagrania z mini-albumu The Power of Coincidence. Kolejna gwiazda w naszej audycji w Nocnej Polsce to będzie Marika. Marika, która w którymś momencie postanowiła już nie być tą Mariką z warkoczykami, a postanowiła nagrać zupełnie inną płytę, gdzie tej muzyki reggae właściwie nie słychać. Zaprosiła sporo gości, wśród tych gości m.in. Skubas, Buslaw czy Xanax. I oni właśnie będą towarzyszyli również artystce w tej chwili w kolejnych utworach. Ja pamiętam koncert promocyjny tego albumu, kiedy Marika zaprosiła wszystkich gości, którzy byli na płycie, również do występu na koncercie i było widać i słychać tę olbrzymią radość wspólnego grania. Jak rozmawiać mam z nim, kiedy słuchać nie chcę, ile na siebie brać win, palec dać i rękę, a kiedy zadam mu cios, jak to dźwigać dalej, jak się na miłość nawrócić, do góry nogami wywrócić świat, pytania w głowie krzyczą. A ty zostawiasz mnie z nią, staję Jak rozmawiać mam z nią, kiedy słuchać nie chcę, jak buduje się dom, komuś robi miejsce, czy powtarzam twój błąd, kiedy w głąb uciekam, czy mam znowu odjechać? Pytania w głowie krzyczą. Nie z nią, z tajemnicą, pytania w głowie krzyczą. A ty zostawiasz mnie z nią. Najpodobniejsi ja, tyle różnic, na lepszy czas chcą zasłużyć. Najpodobniejsi ja, tyle różnic, na lepszy czas chcą zasłużyć. Najpodobniejsi ja, tyle różnic. No words, even stones. bodies and flowers. The clouds have come, suffer in the silent storm. Nocnej Polsce Marika Marta Kosakowska i fragmenty jej solowej płyty pod hasłem już właśnie Marta Kosakowska, a nie Marika. To tyle w Nocnej Polsce. Dziękujemy. Marika pozostanie z nami jeszcze przez chwilę. A my życzymy Państwu miłego dnia, który nastąpi po naszych nocnych spotkaniach. Nic nam nie zagraża.